W jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko Ciebie. Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś poniedziałek, 30 października, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Do żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej trafiły dwa nowe śmigłowce. Zmiany w unijnych traktatach konstytucyjnych zawierają wiele przepisów, które odbierają Polsce możliwość wpływania na własne losy, zwraca uwagę posłanka PiS. Pierwsze regulacje dotyczące systemów sztucznej inteligencji zamierza dzisiaj wprowadzić amerykański prezydent. Dwa nowe śmigłowce AW-149 przekazano żołnierzom 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w bazie w Nowym Glinniku w województwie łódzkim. To pierwsze maszyny z partii 32 śmigłowców wsparcia wybranych dla wojska w ramach programu PERKOS. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że śmigłowce te będą w przyszłości wyposażane w m.in. w kierowane pociski przeciwpancerne Hellfire. To są śmigłowce, których zadaniem będzie wsparcie pola walki, będzie transport żołnierzy. W zależności od zadania postawionego mogą zabierać 12 żołnierzy, dwóch żołnierzy, którzy stanowią obsługę karabinów maszynowych i dwóch żołnierzy, którzy będą pilotowali ten śmigłowiec. AW-149 to wielozadaniowy śmigłowiec wyprodukowany przez włoskie przedsiębiorstwo Leonardo, przy którego powstawaniu będą uczestniczyć zakłady PZL Świdnik. Śmigłowce na potrzeby polskich sił zbrojnych zostaną wyposażone m.in. w systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, kierowane i niekierowane pociski rakietowe oraz systemy samoobrony. Śmigłowce realizować będą zarówno zadania transportu żołnierzy, jak i wsparcia pododdziałów z powietrza. Zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych posłanka PiS Joanna Lichocka powiedziała, że zmiany w unijnych traktatach konstytucyjnych zawierają wiele przepisów, które odbierają Polsce możliwość wpływania na własne losy. Podkreśliła w programie Pierwszym Polskiego Radia, że są to rzeczy niebezpieczne. Odbiera jurysdykcję nad 1/3 terytorium Polski, ponieważ lasy państwowe miałyby przejść pod bezpośredni zarząd Komisji Europejskiej. Odbiera kwestię dotyczącą polityki fiskalnej, bo ma być ujednolicony system podatkowy i Bruksela będzie decydować o tym, jak będą w Polsce wyglądały podatki. Decyduje o tym, że ma być bardzo szybko wprowadzone euro. Brak weta, brak możliwości tworzenia Komisji Europejskiej w ten sposób, żeby każde państwo członkowskie miało swojego przedstawiciela. Zamiast Komisji Europejskiej będzie 15-osobowa egzekutywa. Joanna Lichocka dodała, że jeszcze długa droga, zanim dokument zostanie wypracowany ostatecznie. Zaznaczyła, że w kolejnym kroku zmianami procedowanymi w traktatach unijnych powinny zająć się parlamenty państw członkowskich. Joanna Lichocka dodała też, że zmiany w traktatach nie wzmocnią Unii Europejskiej, ale wprowadzą dyktat Francji i Niemiec oraz podporządkowanie interesów całego kontynentu ich interesom. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na obszarach podgórskich Sudetów, Beskidów, Bieszczad i Tatr. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że porywy nasilą się późnym wieczorem. W górach porywy wiatru do nawet 110 km na godzinę. Natomiast w obszarach podgórskich porywy będą sięgały wartości około 75 km na godzinę, ale wiatr średni, ten będzie miał prędkość do 45 km na godzinę. W związku z tym od województwa dolnośląskiego przez opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie w południowych powiatach tych województw zostały wydane ostrzeżenia na najbliższą noc przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia będą obowiązywać najpóźniej do jutra, do południa. Prezydent Joe Biden wprowadzi dzisiaj pierwsze regulacje dotyczące systemów sztucznej inteligencji. Obejmują one wymóg testowania najbardziej zaawansowanych produktów sztucznej inteligencji w celu zapewnienia, aby nie były wykorzystywane do produkcji broni biologicznej lub nuklearnej. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Wraz ze wzrostem możliwości sztucznej inteligencji rosną jej konsekwencje dla bezpieczeństwa Amerykanów. Głosi komunikat Białego Domu informujący o rozporządzeniu, które prezydent Joe Biden podpisze wieczorem polskiego czasu. Ma ono chronić Amerykanów przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z systemami sztucznej inteligencji. Poza wymogiem testowania takich systemów pod kątem ryzyka użycia ich do produkcji broni biologicznej lub nuklearnej, wprowadza ono obowiązek przekazywania władzom federalnym wyników tych badań. Rząd USA opracuje standardy testów, które mają zapewnić, że systemy sztucznej inteligencji są bezpieczne i godne zaufania. Celem rozporządzenia jest również ochrona Amerykanów przed oszustwami poprzez ustanowienie standardów w zakresie wykrywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Przygotowane regulacje mają także chronić prywatność obywateli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 15, jeszcze kilka słów o pogodzie. Oczywiście uzupełniając te ostrzeżenia, które pojawiły się w serwisie, wieczorem i nocą będzie się chmurzyć na zachodzie, w centrum i na północy. Miejscami może padać, najwięcej opadów na południowym zachodzie. O wietrze sporo słyszeliśmy, to tylko powiem, że porywy do 75, w Tatrach do 90, a na szczytach Sudetów, jak słyszeliśmy, nawet do 110 km na godzinę. Tej nocy, no, jak na końcówkę października, wysoka temperatura od 7 stopni na północnym wschodzie, około 11 w centrum, do nawet 14 na południu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie padał deszcz, najmocniej na Pomorzu, i porywy wiatru też w rejonach podgórskich do 75, w Sudetach do 80, w Karpatach do 100 km na godzinę. Będą to na szczęście porywy stopniowo słabnące. Jutro na termometrach od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. To na najbliższe godziny, a co w tym tygodniu? Rozpoczynający się tydzień będzie ciepły, nawet do 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, w większości regionów koło 12, to m.in. na północy kraju. Sporo dni z deszczem w tym tygodniu, ale nie będą to opady intensywne. Noce na szczęście bez przymrozków, a wiatr dość silny, porywisty, południowy, w Tatrach jeszcze halny. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Te najważniejsze informacje, ale nie tylko, także muzyka. No i rzecz jasna, Państwa sygnały. Mile widziane. Kontakt mailowo, telefonicznie i SMS-owo. To niezmiennie. Polecamy się na początku tego tygodnia. Warto zostać z trójką co najmniej do godziny 18. Just go ahead now, and if you like to talk about Spin Doctors na otwarcie dzisiejszego popołudniowego spotkania. 10 minut po godzinie 15, a jakby 10 minut po godzinie 16, gdy patrzy się w niebo. No, zazwyczaj o tej porze to zaglądało słońce przez okno tu do studia przy Myśliwieckiej od strony Agrykoli, a tymczasem no już za dachami pobliskich budynków odczuwalna ta zmiana czasu z letniego na zimowe. I w tym sensie popołudniową czy wieczorową porą możemy powiedzieć niestety. Witamy Państwa serdecznie. To dla nas wielkie szczęście, że są Państwo z nami. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Popołudniowe zapraszamy do trójki. @polskieradio.pl mailowo 71335, także drogą SMS-ową i telefonicznie. To jak zwykle najszybciej i najłatwiej. 2 2 7 3. Tematy do dyskusji to już za kilka chwil. Wcześniej także muzycznie i po polsku. Ania Dąbrowska. No nie, możemy wygrać z tą rzeczywistością już, jeśli chodzi o czas zimowy, ale możemy zaakceptować to, co dzieje się za oknami, że jeszcze pięknie, ciepło, słonecznie. Może przez kilka dni może trochę popadać, ale wciąż jeszcze, mimo że naprawdę absolutnie końcówka października, pogoda i synoptycy dają z siebie wszystko i to może być budujące. Poniedziałek, 30 października, to 303 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 6. Tak, to w związku ze zmianą czasu odczuwalne, ale też i na drugą nóżkę odczuwalne, że zajdzie

Wszyscy realizują swoje zadania. Jak będzie wyglądała przyszłość polityczna, o tym przekonamy się w najbliższych tygodniach. Na razie czekamy na decyzję pana prezydenta, komu powierzyć zadanie formowania nowego rządu. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Prezydent Andrzej Duda. Mateusz Morawiecki i pan przewodniczący Donald Tusk. Zanim prezydent wyznaczy premiera, nowy Sejm wyłoni swojego marszałka. Zdaniem posła Polski 2050 Pawła Zalewskiego, opozycja ma swojego kandydata. Dla nas naturalną kandydaturą na funkcję marszałka Sejmu jest Szymon Hołownia. W przypadku obozu Zjednoczonej Prawicy sprawa nie jest tak oczywista. Jest element, który mam wrażenie łączy wszystkie partie i tym łączącym elementem jest niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, czy też chęć odwetu. Mam nadzieję, że to Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantem będzie kontynuowało misję rządzenia Polską. Od momentu podania wyników wyborów przez PKW ze środowiska Zjednoczonej Prawicy mówi się o koalicji z PSL-em. Do tej sprawy tak w RMF24 odnosił się prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. To ja wykluczam taką koalicję, ponieważ myśleliśmy z hasłem albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. I to hasło bardzo mocno przemówiło do wielu wyborców. Ugrupowania opozycyjne deklarują, że są w stanie stworzyć większość, choć nie bez wątpliwości. Jaki programowo ten rząd się ułoży? Posłanka Magdalena Biejat, współprzewodnicząca Lewicy, wypowiedź dla Radia Z. To, co mnie martwi dzisiaj, to, że my o tym nie rozmawiamy. To jest na sam koniec. Poseł Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica. Najpierw trzeba się dogadać co do tych kwestii programowych, wtedy struktury samego rządu, jak to wszystko ma wyglądać i to nad tym będziemy pracować. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, stara się stworzyć większość. Nie chcę oceniać, na ile jest to realne, na ile to jest nierealne. Stara się stworzyć większość, która pozwoli na sformowanie rządu i kontynuację rządu, który przez dwie poprzednie kadencje prowadził nasz kraj po bardzo wzburzonym morzu polityki międzynarodowej i wewnętrznej. A wyznaczenie marszałka Sejmu może być wskazaniem konkretnej drogi, którą podąży parlament, oczywiście w kontekście tworzenia rządu. To jedno jest pewne, najbliższe dwa tygodnie będą w polskiej polityce bardzo ciekawe i oczywiście będziemy te dni dla Państwa relacjonować wszystkie wydarzenia z tym związane. Tematem obecnego stanu tworzenia rządu zajął się nasz reporter Michał Kowarski. Tu trójka, 22 minuty po godzinie 15. To co, oprócz słowa, także muzyka. No może ja sobie podepnę tutaj gitarę. O, i coś Państwu zagram. Może jeszcze perkusję dodamy? O. Oh,

Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn poinformował, że białoruski aparat propagandy zintensyfikował działania wymierzone w Polskę. Są one uzupełnieniem operacji destabilizacji granicy przy pomocy sztucznie stymulowanej presji migracyjnej, podał. Napisał także o intensyfikacji operacji oskarżania Polski o zbrodnie na nielegalnych migrantach, jak i silne przywoływanie narracji o polskiej rusofobii. Specjaliści przypominają, że rozpoczął się sezon zakażeń wirusowych, szczególnie dużo jest zakażeń wirusem RSV. Jest to wirus oddechowy, który atakuje nos, gardło, skrzela i płuca. Objawami jest katar, kaszel i gorączka. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, podkreśliła, że wirus RSV dotyczy nie tylko małych dzieci, ale zakażenie ma również ciężki przebieg u osób starszych. Wirus RSV często rozprzestrzenia się wraz z innymi wirusami oddechowymi, takimi jak grypa lub COVID-19. Brytyjski premier poprowadził posiedzenie sztabu kryzysowego. Służby ostrzegają bowiem, że konflikt w Gazie i Palestynie zwiększa zagrożenie terrorystyczne w Zjednoczonym Królestwie. Rishi Sunak przyznaje, że niepokoją go także narastające napięcia w brytyjskim społeczeństwie. W Londynie od 3 tygodni trwają wielkie demonstracje poparcia dla Palestyńczyków. Protesty w większości przebiegały spokojnie, ale padały też hasła antysemickie, wezwania do dżihadu i słowa poparcia dla islamistycznych terrorystów. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości w serwisie Trójki już za 28 minut o 16. Teraz sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Tenis na początek. Hubert Hurkacz wciąż zajmuje 11 miejsce w rankingu ATP. Polak mimo awansu do finału turnieju w Bazylei utrzymał swoją lokatę, ale wciąż ma szansę na awans do turnieju Finals. Przypomnę, że nasz tenisista w finale w Bazylei przegrał z Kanadyjczykiem Felixiem Ozie Aliasimem 6-7, 6-7. No z jednej strony dokucza mu ból i niby kuśtykał, niby cały czas coś poprawia, grymasy i takie, ale grał znakomicie dalej. Popisywał się zupełnie nieziemskimi manewrami z returnu i przysiadce i czuciem piłki, także bardzo wysoki poziom tej końcówki, niby w czasie kontuzji Huberta, ale trzeba oddać olbrzymi szacunek i podziwiać Felixa Aliasima za to, że zachował spokój. Ocenił były tenisista Wojciech Fibak. W rankingu ATP Race Hurkacz jest 9 i traci 215 punktów do 8 Duńczyka Holgera Rune. Przed naszym najlepszym tenisistą teraz start w turnieju w Paryżu, gdzie w pierwszej rundzie zagram z Amerykaninem Sebastianem Cordą. To spotkanie jutro. W turnieju ATP Finals w Turynie udział zapewniony ma już 5 tenisistów. Serb Novak Djokovic, Hiszpan Carlos Alcaraz, Rosjanie Daniil Miedwiediew i Andrzej Rublow oraz Włoch Jannik Sinner. W turnieju WTA Finals dziś rywalizację rozpocznie natomiast Iga Świątek. Polka w pierwszym meczu grupowym w Cancun zagra z Czeszką Marketą Wondrouszową. Panie na kort wyjdą około 23. Polka w tej fazie zmierzy się jeszcze z Tunezyjką Onze Jaber i Amerykanką Coco Gauff. A jak przy tenisie jesteśmy, to Kasper Żuk awansował do turnieju głównego tenisowego Challengera rangi ATP w Izmanin. Polak w decydującej o awansie rundzie pokonał 5-7, 6-4 i 6-3 wyżej notowanego Czecha Jiriego Wesliego. I jeszcze piłka nożna. John van der Schip został nowym trenerem Ajaxu Amsterdam. 59-letni Holender podpisał kontrakt do końca przyszłego sezonu. Utytułowany Ajax przeżywa prawdopodobnie największy kryzys w swojej historii. Zajmuje ostatnie miejsce w tabeli holenderskiej ekstraklasy. W 8 rozegranych meczach zdobył tylko 5 punktów. Grę Ajaxu ma odmienić właśnie Schip, który był piłkarzem tej drużyny od 1981 do 1992 roku. Sporo było o tenisie, jeszcze do tego tematu wrócimy za niecałą godzinę w audycji popołudniowej. Teraz o pogodzie, jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale takie to będą rozpogodzenia, że będzie padał deszcz, najmocniej na Pomorzu. A wiatr południowy i zachodni umiarkowany, dość silny w rejonach podgórskich, w porywach, w Karpatach nawet do 100 km na godzinę. Na szczęście od jutra będą to porywy stopniowo słabnące. Jutro od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Za 25 minut 16. No i perkusja. I oto w popołudniowej trójce na stare pieniądze to byłoby przed 17, dwie dwójki, siedem trójek. Przez miarę czasu lepszy jest pełnia księżyca. Jest tak ładna pełnia księżyca, oświetla pięknie, dzięki. A, dziękujemy bardzo. No to nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie będziemy się przyglądać także i tej sprawie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, bo nie tylko telefonicznie, dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Making waves through the universe, starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press the button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip. Jakże wdzięczny temat przed zmianą czasu z letniego na zimowy i po zmianie czasu, jak Państwo to odczuwają właśnie teraz w czasie zimowym, już na te 18 minut przed godziną 16. Dwie dwójki i siedem trójek. No ale nie tylko dyskusja na ten temat, także na te poważne tematy w audycji popołudniowej. I tymczasem w tle dyskusji na temat propozycji zmian w unijnych traktatach trwa także spór o unijną politykę obronną i relacje Unii Europejskiej z NATO. Przypomnijmy to pokłosie przyjęcia w ubiegłym tygodniu przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego raportu określającego proponowane zmiany w unijnych traktatach. O co chodzi, o tym więcej Michał Strzałkowski. W raporcie przyjętym w zeszłym tygodniu przez Komisję Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego proponowane jest m.in. dalsze zacieśnienie unijnej polityki obronnej. O ile sam fakt wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa nie budzi wielkich kontrowersji, o tyle to, jak mają wyglądać przyszłe relacje Unii Europejskiej i NATO, jest już przedmiotem poważnych sporów. Jeden z pięciu sprawozdawców raportu, należący do lewicowej niemieckiej partii Die Linke, europoseł Helmut Scholz, postuluje, i tu cytat, uniezależnienie się Unii Europejskiej od NATO. Zdaniem zasiadającego w tej samej komisji europosła Jacka Saryusza-Wolskiego byłoby to osłabianie się Europy wobec Rosji. Do tej pory proponowano bowiem rozwijanie zdolności obronnych Unii Europejskiej jako uzupełnienia działań NATO. Od prawie 20 lat istnieją także grupy bojowe Unii Europejskiej, czyli pełniące dyżury oddziały, jakie w razie wystąpienia niebezpieczeństwa, na przykład w pobliżu granic Unii Europejskiej, miałyby być gotowe do działania w maksymalnie 15 dni. Grupy bojowe nie zostały jeszcze ani razu użyte w akcji, a współpraca obronna Unii Europejskiej przez lata skierowała się raczej ku logistyce czy wyposażeniu, mówi zastępca kierownika Biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Międzynarodowego Marcin Terlikowski. Potrzebna jest współpraca we wspólnym pozyskiwaniu zdolności, we wspólnych zakupach uzbrojenia, w ograniczaniu kosztów poprzez wspólne ćwiczenia, poprzez integrację jednostek wojskowych. Nie mówimy w tej chwili o stworzeniu ponadnarodowej struktury wojskowej dowodzonej z Brukseli. Pod hasłem Armia Europejska rozumiemy w tej chwili zwiększenie współpracy w zakupach uzbrojenia, w szkoleniach, w prowadzeniu operacji poza granicami Europy. Takich jak na przykład misje stabilizacyjne czy szkoleniowe w Afryce. W tych działaniach ponadto Unia Europejska nigdy nie rywalizowała z NATO, mówi dr Wojciech Lorenc. NATO nie jest w stanie skutecznie odpowiadać na wszystkie zagrożenia i to już widzimy, na przykład na zagrożenia poza terytorium Europy. Po misjach w Afganistanie czy w Libii zdecydowanie nie ma apetytu na kolejne działania antykryzysowe poza obszarem traktatowym. I tutaj utworzenie takiej europejskiej armii mogłoby ułatwić prowadzenie misji reagowania kryzysowego tam, gdzie NATO nie jest na takie działania gotowe. Stworzenie jednolitej europejskiej armii od lat postuluje Francja, która jeszcze od czasów generała de Gaulle'a dystansuje się od działań Stanów Zjednoczonych. Stąd też sceptycyzm Paryża wobec rozwijania NATO, utożsamianego właśnie z Waszyngtonem. Niechętna polityce obronnej opartej o współpracę z USA jest także od lat część niemieckiej klasy politycznej, a zwłaszcza jej skrajnie lewa część. I właśnie tę część niemieckiej sceny politycznej reprezentuje postulujący uniezależnienie się od NATO Helmut Scholz. No, oczywiście do tych jakże ważnych tematów będziemy wracać. Przypomnę, że Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmiany unijnych traktatów. Ta najważniejsza z nich zmiana rezygnacja z zasady jednomyślności podczas głosowań w Radzie Europejskiej na rzecz podejmowania decyzji większością kwalifikowaną. Jak wcześniej wspomniałem, do tego jakże ważnego tematu jeszcze powrócimy. Piękny dzień, blisko tak, słońce w twarz, grzało nas, myślałem, wszystko jest jak dawniej. Popatrz mi w oczy i powiedz coś, czego nikt nigdy w życiu nie odgadnie. Choć dzieli nas stracony czas, związki nie udane, tak wiele prób zabiłych dróg, żeby zrozumieć, co jest ważne. Zostawmy wszystko, niech mówi serce. Tak ma. Zostawmy wszystko, niech mówi serce. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 2 2 7 3 oczywiście Państwo błyskawicznie reagują na temat taki, który pojawia się na naszej antenie. 2 2 7 3. Chciałbym skomentować ten temat związany ze zmianą tych umów podpisanych z Unią Europejską i zmiany zasad prowadzenia polityki obronnej i polityki zagranicznej. Czy to nie koliduje z przepisami naszej konstytucji? Randy MC w popołudniowej trójce na 8,5 minuty przed godziną 16. To cud, że chłopak nie zginął. W piątek w Wągrowcu w Wielkopolsce doszło do nietypowego potrącenia. Dwulatek, który uciekł matce, wszedł na przejście dla pieszych wprost pod samochód. Ten go przewrócił, przejechał nad nim. Dziecku w zasadzie nic się nie stało. Matka chłopca, choć zapewne cieszy się, że do tragedii nie doszło, ma poważne kłopoty. Została postawiona w stan oskarżenia, bo zostawiła dziecko bez opieki. Teraz musi się liczyć z możliwą karą nawet 5 lat więzienia. Dlatego przy tej okazji nasz reporter Kuba Witkowski pyta o samodzielność naszych pociech i wiek, w którym można puszczać je samemu, na przykład na ulicę, na zajęcia dodatkowe, na plac zabaw, czy zostawiać w domu. No a wracając do samego wydarzenia, od którego zacząłem. Film i to, co na nim widać, jest przerażające. Dwulatek wbiega przed czekający na wolną drogę samochód typu SUV i w tym momencie auto rusza. Chłopiec uderzony upada, a auto przejeżdża nad nim. Dziecku nic się nie stało, doznało jedynie jakichś drobnych zadrapań na skórka i zasinień. Mówi aspirant Dominik Zieliński z policji w Wągrowcu. Także tutaj mówimy w tym przypadku o kolizji. Kierowca stracił jednak prawo jazdy i czeka na dalsze decyzje śledczych. Zarzuty za to usłyszała mama dwulatka. Tutaj naszej ocenie doszło do sytuacji, w której dziecko miało nienależycie zapewnioną tą opiekę, co doprowadziło do tej sytuacji, do tego zdarzenia drogowego. Kobieta miała pod opieką czworo własnych dzieci. Podczas zakupów straciła kontrolę nad jednym z nich. Tu sprawa jest ewidentna, ale bywa i tak, że do wypadku dochodzi z udziałem trochę starszego dziecka. No bo jak tu nie puścić kilkulatka na osiedle czy do sklepu? Wędrują jak najbardziej do sklepu. Mówi pani Joanna, mama właśnie czworga dzieci. Na przystanek autobusowy jak najbardziej. Do sklepu nie tylko tutaj osiedlowego, ale poza osiedlem również. Pytanie jednak, kiedy zgodnie z prawem pociecha może sama wyjść na ulicę? Wysłanie dziecka na przykład do sklepiku osiedlowego. Wyjaśnia adwokat Arkadiusz Szymański z kancelarii Zemła Szymański. Gdzie istnieje ryzyko, że może ono się poruszać samodzielnie po drodze publicznej. A dziecko takie ma mniej niż 7 lat, stanowi wykroczenie. I taki niespełna siedmiolatek musi być pod opieką, ale może to być przynajmniej 10-letni brat czy siostra. I jest tu też jeden wyjątek, strefy zamieszkania. Tu dziecko poniżej 7 lat ma prawo biegać bez opieki. Ale to nie koniec. Dzieci dość często zostają przecież też w domu. I co Pola? I co mama zawsze powtarza? Że jeżeli coś by się stało, to biegniemy do sąsiadki. Dokładnie tak. To Pola, jej mama Małgorzata, podobnie jest też u pani Joanny. Mają przekazane, że mają nie rozpalać ogniska, mają nie brać żadnych ostrych rzeczy, mają ewentualnie się bawić. No tak, ale dzieci, jak to dzieci, czasem rozrabiają. Zasadą jest, że małoletni, który nie ukończył 13 roku życia, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone przez siebie szkody. Ta odpowiedzialność spoczywa właśnie na rodzicach. Jeśli więc dojdzie na przykład do pożaru czy zalania, za ewentualne szkody odpowiedzą rodzice. A no właśnie, i tych rodziców za chwilę zapytamy, ale wcześniej jeszcze wracając do sprawy dwulatka z Wągrowca, 71-letni kierowca w ogóle nie zauważył chłopca, odjechał jak gdyby nigdy nic, dopiero interwencja policji uświadomiła mu, co się stało. A my pytamy, kiedy zaczyna się, oczywiście w pewnym sensie, ta samodzielność naszych pociech, na ile pozwalamy i w jakim wieku? 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały. Które na wiatr, o tak,